สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เหลี่ยมพระวานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่245เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่20ครับในวันนี้เป็นคำวิงวอนที่3ครับคำวิงวอนที่3ก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหานะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับเพราะว่ามี2แนวคิดนะครับที่ขัดแย้งกันอยู่ที่นี่ในเรื่องของการอธิษฐานคำถามขึ้นมาคือว่าเราจำเป็นต้องอธิษฐานหรือไม่ถ้าน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะสำเร็จมันจะต้องสำเร็จอยู่ดีครับสองแนวคิดนี้ก็คือว่าแนวคิดแรกบอกว่าไม่ต้องอธิษฐานแนวคิดที่สองก็คือว่าต้องอธิษฐานถึงจะสำเร็จผลพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้ามีความจริงที่ปรากฏขึ้นในสองแนวคิดนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการอธิษฐานนั้นจำเป็นเพราะว่าอธิษฐานแล้วจะเกิดผลยกตัวอย่างครับคนใช้ของอับราฮัมอธิษฐานเมื่ออธิษฐานแล้วนางรีเบคก้าก็ปรากฏตัวขึ้นน้องคงจำได้นะครับในปฐมกาลบทที่24คนใช้ของอับราฮัมนั้นได้ออกไปเพื่อที่จะหาลูกสะใภ้ให้กับอิสอัคลูกชายของอับราฮัมนั่นเองโมเสสครับโมเสสอธิษฐาน ต่อสู้กับคนอามาเลกพระเจ้าก็ช่วยให้อิสราเอลนั้นมีชัยชนะต่อชาวอามาเลกนางฮันนาครับนางฮันนาเธออธิษฐานเธอเป็นหมันครับอธิษฐานขอพระเจ้าซามูเอลก็ถือกำเนิดขึ้นมาอิสยาห์นะครับอธิษฐานคนอัสเซอรียก็ถูกประหารไป 100,000 กว่าคนแดเนียลครับแดเนียลอธิษฐานสิงโตก็ถูกปิดปากพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างทั้งหลายของการอธิษฐานแล้วก็เกิดผลแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งครับก็โต้แย้งว่าถ้าหากว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยยังไงก็ต้องสำเร็จเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอธิษฐานก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังไงก็ตาม แผนการของพระเจ้าหรือน้ำพระทัยของพระองค์นั้นก็อยู่สูงกว่าความคิดของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราอธิษฐานนั้นมีประโยชน์ก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำพระทัยของพระเจ้าได้พี่น้องครับสองประเด็นนี้ที่เป็นการโต้แย้งกันหลายคนก็พยายามอธิบายครับว่าจะต้องประนีประนอมกันให้ได้แต่หนังสือที่ผมค้นคว้าและอ่านครับนักวิชาการทั้งหลายซึ่งเป็นคนของพระเจ้าที่แท้จริงได้ให้ข้อคิดที่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะต้องประนีประนอมความจริงทั้งสองประการนี้เหมือนกับการที่เราก็ไม่ได้ประนีประนอมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100% ถ้าใช้หลักการและเหตุผลแสดงว่าพระเยซูนั้นมี 200% หรือเราไม่อาจเข้าใจได้แต่สิ่งที่สำคัญในที่เราพบในพระคัมภีร์ก็คือว่าพระเยซูทรงเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบและในขณะเดียวกันทรงเป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันครับก็คือ 100% มนุษย์ 100% พระเจ้าซึ่งเราไม่มีทางจะเข้าใจได้ยังมีประเด็นอื่นที่เป็นความจริงในพระคัมภีร์และเราก็ไม่สามารถที่จะประนีประนอมได้ดูเหมือนกับขัดแย้งกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราพบหลักข้อเชื่อในพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนขัดแย้งกันอย่าพยายามให้เกิดการประนีประนอมกันครับเพราะว่าจะทำให้เสียหายทั้งสองด้านถ้าเราถามว่าในพระธรรมมัทธิวใครเป็นผู้เขียนพระธรรมมัทธิวบางคนก็บอกว่ามัทธิวเขียนเองบางคนบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เขียนคำตอบนี้จะถูกหรือจะผิดนะครับ ทั้งสองท่านมีส่วนในการเขียนมัทธิวเขียนในแง่ของกายภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์เขียนในแง่ของจิตวิญญาณพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจประเด็นนี้ถ่องแท้แล้วจึงจะสามารถเข้าใจคำอธิษฐานที่ว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ครับในสวรรค์เป็นยังไงก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกแน่นอนครับสิ่งแรกที่เราจะต้องตั้งใจไว้ก็คือว่าต้องตั้งใจที่จะยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จในชีวิตของเราให้สำเร็จกับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราให้สำเร็จกับคริสตจักรที่พระเจ้าได้ทรงไถ่ไว้ด้วยราคาสูงพี่น้องครับพระชนะของพระเจ้ายืนยันให้เห็นครับว่าการอธิษฐานนั้นทำให้บรรลุผลได้ในยากอบบทที่5ข้อ16ครับบอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลนั่นคือสิ่งที่เกิดผลได้อย่างแน่นอนนะครับพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเอลียาอย่างไรพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของพวกเราบางคนก็จะบอกว่าเอลียานั้นเป็นผู้เผยพระชนะพระเจ้าก็คงจะฟังเขามากกว่าฟังพวกเราในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ17นะครับยืนยันว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราด้วยเหมือนกันแม้ว่าเอลียาจะเป็นผู้เผยพระชนะแต่ท่านก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายยากอบบทที่5ข้อ17ครับเห็นไหมครับว่าไม่ว่าคำอธิษฐานของผู้เผยพระชนะหรือคำอธิษฐานของธรรมิกชนเช่นพวกเรานะครับพระเจ้าก็ฟังเหมือนกันทีนี้ต่อไปนะครับก็คือว่าเมื่อเราอธิษฐานนะครับท่าทีของการอธิษฐานหรือ พลังแห่งการอธิษฐานนั้นมันเกิดจากการไม่อ่อนระอาใจครับลูกาบทที่18ข้อที่1บอกว่าพระเยซูตรัสว่าเราจะต้องอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ18ว่าเราจะต้องอธิษฐานวิงวอนด้วยความเพียรทุกอย่างนะครับและอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอด้วย1เทสกาบทที่5ข้อ17พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นท่าทีในการอธิษฐานเป็นความตั้งใจครับที่จะใคร่ควรพิจารณาพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานถ้อยคำที่เราอธิษฐานนั้นอาจจะกำลังเผชิญกับความขัดแย้งภายในจิตใจนะครับเราต้องการที่จะพูดว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงหรือเปล่านั่นหมายความว่าเรากำลังถามพระองค์ใช่ไหมครับว่าพระองค์ยังมีสิทธิ์ขาดหรือสิทธิ์ที่อำนาจสูงสุดในชีวิตของผมหรือเปล่าบางคนบอกว่าคำอธิษฐานการอธิษฐานนั้นไม่มีความจำเป็นนะครับในส่วนของอีกฟากหนึ่งนะครับที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้เพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หรือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปตามแผนการของพระองค์อยู่แล้วทำไมเรายังต้องอธิษฐานขอว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์แต่เมื่อเราอธิษฐานอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนหรือในอีกแง่นึงก็คือว่าพระเจ้าเปลี่ยนใจของพระองค์ได้หรือได้หรือเปล่าครับพี่น้องครับท่านคิดยังไงแล้วก็มาอธิษฐานให้พระเจ้าทำในสิ่งที่นอกเหนือไปจากแผนการของพระองค์ได้หรือเห็นไหมครับแม่ของซามูเอลนางฮันนั้นคงจะสงสัยพระเจ้ามากเพราะว่าอธิษฐานมานานนะครับแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานเธออธิษฐานว่าไงครับอธิษฐานขอลูกเพราะเธอเป็นหมันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น่าแปลกใจมากถ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยให้เขามีลูกทำไมพระเจ้าให้เป็นหมันเห็นไหมครับพระคัมภีร์บอกอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าคนคนนี้เกิดมาตาบอดเพื่ออะไรครับเพื่อให้พระเกียรติและพระสิริของพระเจ้าได้ฉายผ่านชีวิตของเขาแสดงว่าพระเจ้ามันมีน้ำพระทัยที่อยู่สูงมากจนเราไม่เข้าใจหลายครั้งทีเดียวนะครับความปรารถนาของเราเนี่ยมีอิทธิพลเหนือน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเราทุกอย่างครับแต่พระเจ้าตอบว่า yes no wait 3 อย่างครับถ้าเราไม่โตพระเจ้าก็บอกว่าให้เราคอยครับให้เราโตก่อนถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมพระเจ้าก็บอกให้เราโกจีโอโกครับก็คือไปได้โอเคนะครับถ้าหากว่าเราไม่พร้อมพระเจ้าก็บอกว่าเรารอหรือไม่เอาพระองค์ไม่ให้พี่น้องครับ ถ้าการอธิษฐานนะครับทำให้บรรลุผลในขณะที่พระเจ้าก็ยังมีสิทธิอำนาจสูงสุดมันก็ดูเหมือนขัดแย้งกันใช่ไหมครับพี่น้องลองคิดดีๆแต่ยังไงก็ตามครับเราพูดเรื่องนี้ได้อีกเยอะแยะมากมายครับแต่เราไม่พยายามที่จะให้ทำให้เกิดการประนีประนอมเพราะว่าจะทำให้เกิดการเสียหายในขณะเดียวกันครับถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เป็นเช่นนี้เราต้องปล่อยให้เป็นไปตามนี้เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดในเรื่องศาสนศาสตร์แต่เราเดินไปด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อว่าพระเจ้านั้นให้เราอธิษฐานในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จตามชอบพระทัยของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างและผู้กำหนดระบบของจักรวาลพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์จะทรงกระทำสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำได้อย่างแน่นอนและมีสักวันหนึ่งนะครับเราจะรู้อย่างที่พระองค์ทรงรู้จักเราพี่น้องครับการอธิษฐานยังคงเกิดผลอยู่เสมอครับพี่น้องแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้สอดคล้องกันได้ยังไงนะครับอย่าปล่อยให้ศาสนศาสตร์ของเรามาทำลายชีวิตการอธิษฐานของเราทันทีที่เราตัดสินใจยอมรับว่าการอธิษฐานนั้นเป็นเรื่องที่สมควรทำเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนแม้ว่าพระเจ้าจะกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตามก็เท่ากับว่าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการอธิษฐานแล้วครับพี่น้องการอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูนั้นต้องออกมาจากจิตใจความตั้งใจอันแน่วแน่ที่ปรารถนาที่จะเชื่อและเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นคำสอนของการอธิษฐานนี้การอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูนะครับต้องออกมาจากทัศนคติภายในจิตใจของเราที่มีต่อพระเจ้าที่ตรงนะครับเราไม่สามารถที่จะอธิษฐานว่าของข้าพงทั้งหลายได้ถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองไม่เคยได้อยู่เพื่อพวกเราหรือไม่เคยได้อยู่เพื่อคนอื่นเราอาจจะไม่เรียกเราอาจจะไม่อาจจะเรียกว่าพระบิดาได้ถ้าหากว่าในแต่ละวันเรายังไม่กระหายที่จะทำให้สมกับที่เป็นลูกของพระองค์เราไม่อาจจะพูดว่าผู้สถิตในสวรรค์ได้ถ้าหากว่าเราเน้นยังไม่ได้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์เราไม่อาจจะพูดว่าขอให้พระนามของพระองค์ไปที่เคารพสักการะได้ถ้าหากว่าเราเองนั้นยังไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความบริสุทธิ์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเคารพสักการะเราไม่อาจจะอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้ถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะเร่งนะครับที่จะบุกเข้าไปในแผ่นดินนั้นเราไม่อาจที่จะอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์หากว่าเราไม่พร้อมที่จะเชื่อฟังที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์เลยเพียงกับสิ่งนี้เป็นท่าทีการอธิษฐานเบื้องต้นที่เราจะอธิษฐานคำวิงวอนที่สามนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีจิตใจที่พร้อมที่จะเชื่อฟังและพร้อมนะครับตั้งใจพร้อมที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่และในการเดียวกันครับที่จะให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยเฉพาะเจาะจงในชีวิตของเราแต่ละคนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราพบกับความจริงข้อนี้อาเมน